1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Amsterdam UMC krijgt 5 miljoen euro van de Vriendenloterij om zelf medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met zeldzame ziekten. Het gaat om medicijnen die bij farmaceutische bedrijven tonnen per patiënt per jaar kunnen kosten. Het ziekenhuis is erg blij met de gift. Sommige medicijnen zijn erg duur, waardoor de beschikbaarheid in het gedrang komt. Door de medicijnen zelf te maken kan de prijs naar beneden, maar het geld wordt ook gebruikt om te onderzoeken waarom bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn voor patiënten. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft telefonisch gesproken met de Venezolaanse oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president. Volgens Blok was het een goed gesprek over de ontwikkelingen in Venezuela. Guaido zei eerder dat hij met Nederland heeft overlegd over een steunpunt voor hulpverlening in het Caribisch gebied, maar Buitenlandse Zaken zegt dat er nog geen concrete plannen zijn. Venezuela zit economisch aan de grond en miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. De Koerdische strijdgroep SDF heeft 41 posities van de terreurgroep IS veroverd. Volgens een woordvoerder van SDF is het slotoffensief tegen IS begonnen. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de door Amerika geleide coalitie. Donderdag zei president Trump dat hij denkt dat IS komende week volledig is verdreven uit Syrië en Irak. De Netflix-film Roma heeft de BAFTA Award voor beste film gekregen, de belangrijkste Britse filmprijs. Alfonso Cuarón kreeg de prijs voor de regie. De BAFTA voor beste acteur ging naar Rami Malek voor zijn rol in Bohemian Rhapsody over de rockband Queen en zanger Freddie Mercury. Olivia Colman won de prijs voor beste actrice voor haar rol in The Favourite, de film die door veel kenners werd getipt als beste film. Het weer: vannacht trekt de meeste neerslag naar het oosten weg. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen grijs en lokaal wat regen, 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 11 februari 2019. Het is nu precies 1:02. Tot 2:00 vannacht is dit het programma Zwarte Priet Praat van de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. Uw gast is Adriana Bom-Lemstra, lijsttrekker voor het Christendemocratisch Appel in de machtige provincie Zuid-Holland. De knoppenvees Hans Beentjens. Rewie Sital, die neemt de telefoon aan. Ja, sorry, ik moest even hoesten, daarom hoorde u niet. Rewie Sital, die neemt de telefoon aan, print de mails uit, clear met sociale media en webcam en doet alles wat verder nodig is. Ik ben Prim Siuram Show, redacteur, de machtigste koelie op de Nederlandse publieke omroep. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Mailen naar Zwarte Prietpraat, apenstaartpownet.tv. En de Hilversum 1-app kunt u ook op reageren. En telefoonnummer is 0800-1121. Ik moet even naar de Hilversum 1-app en Twitter, Adrie. En daarna gaan we, want we hebben afgesproken, ik ben van februari 62, jij van september, we tutoyeren. Jasper, hoi André, Adrie en Prim. Word je niet heel moe van dat in Nederland compromisland politici die de verantwoordelijkheid nemen steeds maar weer als leugenaars, landverraders worden weggezet op sociale media? Hoe zie jij het voor je dat zo'n stigma toch kan worden weggenomen? Dus het moment dat je in Nederland als politici een compromis sluit, dan krijg je op sociale media, zoals die Barry Hever, die loser, dat je wordt weggezet als leugenaars en landverraders. Hoe denk je dat je zo'n stigma kan wegnemen? Ja, ik herken dat punt en ik vind dat zelf ook vervelend, want je probeert elke dag je best te doen en goede dingen te doen. En als dat dan gewoon allemaal wordt weggezet als, we kennen allemaal de terminologie. Zakkenvullen. Ja, zakkenvullen. Ik begin tegenwoordig in een campagne, als we ergens op een markt zijn, dan heb ik altijd van die rolletjes, pepermuntjes in mijn zak. Ja. En die haal ik, begin ik er dan uit te halen en zeg ik, ik ben zo zakkenvullen, maar er zitten deze keer pepermuntjes in, dus misschien mag ik wat uitdelen. En dat breekt meestal wel het ijs, maar ik denk, je vraag van hoe los je dat op, dat vind ik echt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Je wordt weggezet als een bepaalde groep en je bent je hele leven bezig om dat in ieder geval te weerspreken. Maar je moet het niet weerspreken, Adi. Te laten zien hoe je het doet. Dus niet rechtstreeks in discussies van ik ben geen zakkenvuller, want dat heeft inderdaad geen zin, maar gewoon doorgaan met het werk. En behalve dat ik vind dat jullie schromelijk onder worden betaald. Ik vind echt dat Tweede Kamerleden minimaal 170.000... behalve die mislukte blondie-aanhangers die door brievenbus plassen en verder niets doen. Maar dat je moet zeggen van, als je dan vergaat. Nee, want ik vind Het is zo moeilijk. Kijk, je bent een slimme vrouw, duidelijk. Ik zie heel talentvolle mensen. Die willen niet in het openbaar bestuur. Nee, en ik snap dat. En dat is wel eigenlijk de dood in de pot voor de toekomst. Ja. Want we hebben ze kaart nodig. Ja. En dan moet je mensen hebben zoals Erik van den Burg in Amsterdam, die van het politieke vak houdt. Die komen dan, weet je, of die SP'ers die geloven en zeggen, ik leef mijn salaris in. Ja. Weet je, maar voor de rest, anders krijgen ze niet. Nee. Nou, ik kom gelukkig nog heel veel, ook jonge mensen tegen, die echt wel geloof hebben in dit systeem. En dat we het met elkaar moeten doen. Dus ik denk dat we het ook maar moeten blijven laten zien. En dat we met elkaar maar voor het tegengeluid moeten zorgen. En gewoon de goede dingen blijven doen. Het gaat toch niet snel, dit soort veranderingen. Grondnodig voor woningen, Markerwart in Polderen, één groot bos. Markerwaard in Polderen voor woningen. Ja, ja. Ik weet niet. Nou, volgens mij, in Zuid-Holland hebben we in ieder geval plek zat voor heel veel woningen nog. Gewoon in binnenstedelijk. Moet vergt gewoon even wat creatiever nadenken. En dan groen open houden is ook heel erg belangrijk. Meneer Bos zegt, ik hoorde uw visie over provincies opheffen eens. Ik ben daar heel wat jaren mee bezig richting politieke partij. Ik zal binnenkort een startnota sturen die dat als doel heeft. Is wel 5 jaar oud, maar nog steeds mijn visie. Heb ik ook gestuurd naar Trendbureau Overijssel, onderdeel Porfeni, Groente Bos. Grote kascomplexen in Halwert, Klasina Veen, 50.000 hectare verkocht. Grootste tuinbedrijf van NL aan Greenyard, Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Hallo Prim, vroeger werden arme... denk ik. Die verplaatsing van de tuinbouw. Oké, vroeger werden arme mensen uit de grote steden naar Veenhuizen gebracht. Ja, maar... Ik bedoel, toen was ik het er ook niet mee eens, nu ook niet. Maar als provocatie vind ik het wel leuk. Natuurlijk wil ik het niet. Het is een enorme... heer, de witte loser. Het is een eer om door een loser genoemd te worden. Ik kan tegen mij verlies. Goed zo. Ik vond deze een goeie van Pirke. En dan gaan we naar al die andere bellers. Zou de samenstelling van de Eerste Kamer losgekoppeld moeten worden van de provinciale statenverkiezingen? Want nu worden provinciale onderwerpen overschaduwd door de landelijke... uitslag van de Kamer. Ja, dat is wel een beetje inderdaad ons lot. Omdat wij de Eerste Kamer mogen kiezen dat men denkt van het is een rapportcijfer voor de zittende regering. Aan de andere kant, ik vind als je het hele kiesstelsel tegen het licht gaat houden, moet je niet één onderwerpje eruit pakken. Nee. Dus wie kiest de Eerste Kamer? Ga dan eens helemaal naar het systeem kijken. We hebben het nu al lang, dat weten jij en ik ook, beide gestudeerd. Dat hebben we al heel lang en we hebben nog maar heel weinig bijstellingen erop gepleegd. Dus het zou kunnen, maar wat levert het dan op? Nou, ik ben wel blij dat de provinciale statenverkiezingen aan de waterschapsverkiezingen zijn gekoppeld. Eigenlijk zou ik het liefst de waterschapsverkiezingen aan de Tweede Kamerverkiezingen of aan de gemeenteraadsverkiezingen gekoppeld zien. Hè? Want ik vind waterschappen heel erg belangrijk. Ons oudste bestuursorgaan. Ja, ik ben een fan. Ja, ik ben ook een fan van de waterschap. Ik heb ooit op de lijst gestaan voor de provinciale staten Noord-Holland in 1987 op plaats 17. Maar voor de PvdA. Maar ik heb toen overwogen om ook voor de waterschappen te gaan. Maar toen ik eenmaal bewonder politici, omdat toen ik eerste opvolger was en ik fractievergaderingen bijwoonde. Ja. Toen ben ik Holland weggerend. Want het is één constant compromis en dingen. Dus het was niets voor mij. Oké, zullen we in volgorde van binnenkomst doen? Doen we eerst 11 Erik en daarna Jan Herman en dan Slimme Thibau. Oké, goedenacht Erik. Goedenavond Prem. Goed aan de gedeputeerde met de naam Adrie was het geloof ik. Ja, Adriaan zou ik liever zeggen, dat vind ik duidelijker. Ik heb een vraag over wegen en verkeer. Ga je gang. We hadden het daar straks over dat er meer woningen bijgebouwd moeten worden. Nou, dat is al in ruime mate gebeurd. Ik vind dat... Sorry, Erik. Wacht even, Erik, even. Pas op met het gebruiken van bijwoorden. Want jij zegt dat is in ruime mate gebeurd. Ik lees iedere dag onderzoeken dat er niet in ruime mate is gebeurd. Want er is een woning nodig. Dus als je zegt dat is in ruime mate gebeurd, zeg je in bijzin iets wat feitelijk onjuist is, wat ik moet corrigeren. Dat kun je relatief zien, Prem. Vroeger, als ik op de fiets naar Scheveningen ging, dan kwam ik door de polder. En die is helemaal volgebouwd. Ja, maar vroeger telde Nederland 10 miljoen inwoners. Nu telt het 17 miljoen inwoners. En vroeger, geef ik ook volledig toe, woonden we met z'n 7 in een huis van 55 vierkante meter. En nu wonen we met z'n 2 in een huis van 150 vierkante meter. Dus we zijn groter gaan wonen. Maar dus als je zegt in ruime mate, dan is het in jouw blik. Maar als ik luister naar alle data, alle cijfers die ik krijg, dan is er een tekort aan woningen en moeten er woningen worden bijgebouwd. Maar het ging niet om de woningen, Prem. Dan moet je geen bijwoorden gebruiken waar ik op moet reageren, helaas. Maar nog lang niet genoeg, prima. Okay. Dat krijg je zo van mijn cadeau. Dank. Het ging me erover dat er wel driftig gebouwd is, Maar als je op de N-wegen gaat rijden in Zuid-Holland... Ja. En laat ik een voorbeeld nemen wat de gedeputeerde waarschijnlijk van dichtbij kent. Als je vanaf de A4 de N211 neemt en je bestemming is Kijkduin... Ja. Rij je van stoplicht naar stoplicht, wordt er niet goed van. Langs die camera's die jij genoemd hebt, die jou elke keer te pakken hebben genomen... Dan kom je nee, dat is die weg van Wassenaar. Tegen. Die weg van Wassenaar pakt die camera maar nooit, want dat is één constante 70. Het is die ene weg bij Zuid, bij het Westland. Dat is de N44. Okay. We hebben het over de N211. Dat is, ja. Dat is weer, ja, bij, okay, de provincie. Ja. Toch tot waar dat de gemeente Den Haag in elk geval begint met het vervolg, ja, met de Lozenlaan. Ja. Maar die N211, daar zit een kruising in. Dan gaan al die vrachtwagens richting Kassen, ja, linksaf. Ja. En die kruising, daar staat het verkeer altijd geweldig vast. Als we nou aan het milieu denken, en dit is bij de milieulobby geen populair standpunt... stilstaande auto's, ja, die stoten brandstof uit. Meer uit, want dan moet je stilstand optrekken, stoot meer uit dan wanneer die constant doorbeweegt. Dus waarom bouwen ze op die kruising nou niet voor de belangrijkste richting... gewoon vanaf de A4 naar Kijkduin toe, een viaduct over die kruising heen... leggen een grote rotonde ertussen... zodat het verkeer een beetje vrijelijk kan doorstromen. Erik, wat is je achternaam? Wil je dat per se weten? Ja, omdat als mensen met briljante ideeën komen... moeten ze met naam en toename op de radio. Ja, dat vind jij. En ik ben dan achteraf weer slachtoffer van pesterijtjes van mensen die... Oké, maar Erik, ik vind dit een briljant idee. Ik zal het even aan Adrie Bomlemstra voorleggen. Ja, maar waarschijnlijk weet jij dan ook wel dat er wordt gekeken... Hè, naar die kruising, wat ze daar kunnen aan gaan pakken. En volgens mij, ik weet niet precies wat er nu uit is gekomen... uit die hele sessies met en de bevolking en de gemeente en de provincie... maar die kruising gaat aangepakt worden. Dus terecht dat je zegt, stilstaan is daar helemaal niet goed. Zeker met al dat vrachtverkeer niet. Dus we hebben een tijdje geleden al met elkaar geconstateerd... willen we en de economie in Westland... Hè, die afhankelijk is van aan- en afvoer van de groenten en de bloemen... de planten vooruit kunnen blijven helpen... dan moeten we ook iets doen aan het verkeer. En dit is een van de kruispunten. Ik heb zo drie voorbeelden. Hè? Ik heb zo ook nog drie andere voorbeelden. Ik begon even dicht bij huis voor de gedeputeerde. Maar deze gaat aangepakt worden. Maar nou, dan heb ik drie andere voorbeelden. Maar Erik, nog even één ding. Je mag al die voorstellen noemen. Wat ik wel wil zeggen, kijk, wat Adrie de hele tijd al zegt... als jij 5 jaar geleden dit ziet... en je begint het aan te kaarten, dan moet je langs al die bewegingen... dan moet je voldoende draagvlak creëren. En dat is het, de makke in dit land en ook de kracht in dit land. Het duurt heel lang voordat iets komt, maar dan heb je een draagvlak. Maar kom maar met je tweede. Kijk of, maar als, die moet net zo briljant zijn als deze, Erik... want je hebt de lat hoog gelegd nu, hè? Zo is het. Ik neem de N207. Ja, we beginnen ergens in de polder bij Schoonhoven... en we gaan richting Nieuw-Vennep toe. Ja. Wat opvalt, als je Zuid-Holland achter je hebt gelaten... je bent in Noord-Holland, heb je ineens een weg met 2x2... zelfs 2x3 rijstroken. Ja. Alles is op doorstroming gericht aan de andere kant. Nee, vriend. Ik kan je hier... Van drempel naar drempel. Nee, maar wat even, Erik, één ding kan ik hier zeggen. Vergeet niet Schiphol, hè. Dus wat gebeurt is bij, zeg maar, Nieuw-Vennep daar... En dat is die hele die rechtszaak van Potens en dingen. Maar omdat Schiphol daar was en er een heleboel grond was om uit te breiden... en die boeren daar waren, daarom heb je daar meer ruimte... om die wegen te maken dan in Zuid-Holland. Dus het is niet iets vanuit de provincie. Nee, die ruimte is er wel, maar de politieke wil ontbreekt. Kijk, we hebben 3 wegcategorieën. Dat zou iemand die echt verstand van wegen heeft eigenlijk kunnen weten. Je hebt het landbouwweggetje, zo gezegd. Dat heet dan officieel erftoegangsweg. Ja. Je hebt de gewestontsluitingsweg en je hebt de stroomweg. Ja. Ga je kijken hoeveel stroomwegen dat er zijn. Eigenlijk zou je, als je op de kaart kijkt, heel wat stroomwegen verwachten in Zuid-Holland. Maar ze zijn er niet. Het zijn allemaal die middencategorie gewestontsluitingswegen. Oké, stop. Erik, haal adem. Erik, je hebt een goede vraag, maar omdat je door de... Adrie, jullie zouden meer doorstroomwegen als provincie, als beleid moeten doen. Ja, nou, die precieze onderverdelingen doorstroomwegen, die ken ik niet zo. Maar ik snap wat je zegt, die verbindingen die moeten verbeteren. Nou leggen wij als provincie wel een aantal grotere wegen aan. Hè. Duinpolderweg is net de discussie over geweest, gaat aangelegd worden. Wij gaan de Rijnlandroute aanleggen. We zijn op tal van plekken bezig om ook daar de doorstroming te verbeteren. Dus volgens mij is dat wel een issue dat bij ons ook in de provincie speelt, waar ook veel geld naartoe gaat. Dus of dat dan minder is dan Noord-Holland, dat kan ik zelf niet helemaal beoordelen. Maar volgens mij doen wij er wel heel veel aan. Erik, doe maar genoegen. Wil je al die wegen die je hebt voor mij mailen naar Zwarte Priet, Praat, Apenstaart, Pownet.tv, dan mail ik ze door naar Adrie. Ja, graag. Sorry, maar ik ben niet in staat om te mailen. Maar ik zal de gedeputeerde buiten de uitzending om... mogen jullie mijn nummer doorgeven? En is goed. Oké, wacht even, Rabies. Erik, wacht even, Rabies. Ik zet je zo weer hold. En dan zet jij hem weer hold, anders zodat ik hem niet wegdruk. Dat nog een voorbeeld. Nee, wacht even. Ik kan niet dan nog naar de voorbeeld. Nee, maar Erik, ik kan niet dan nog een voorbeeld. Ik zet je op hold. En dan neemt Rabies je nummer. En dan geef ik het nummer aan mevrouw Bom-Lemstra. Want ik moet naar Aysa Messiani. Dus, maar dank je wel en tot spreken. Het was een goede bijdrage, dank je wel. Gooi je Mara Holt en gooi Aysa alsjeblieft erin. Leuk, hè? Want, ja, leuk. Maar dan zie je waarom we ook niet zo voor te bereiden. Deze zit er echt goed in, die knoop. Ja, maar dat is het leuke van de bellers. Ja. En daarom heeft het voorbereiden ook gezien. Want als je bellers doet, moet ik allemaal vragen weggooien. Je moet je koptelefoon nog even ophouden. Want ik heb aan de telefoon, luisteraars voor de duidelijkheid... ik wilde dus uit alle provincies en lijsttrekkers van diverse partijen. Het lukte niet om iemand uit Limburg te krijgen. En we zitten vol. Gelukkig had ik mijn vriend Aysa Messiani, die is raadslid voor het CDA in Venlo en kandidaat voor de Provinciale Staten in Limburg namens hetzelfde CDA, plek 11 in Noord- en Midden-Limburg. Dus tot aan de verkiezingen bel ik hem iedere maandagochtend. Heb je kolom of weer dat ik je vragen stel? Maakt mij niks uit, Prem, zeg het maar. Hoe is het? Ben je al begonnen met campagne? Was je afgelopen, wanneer eergisteren in Amsterdam, bij de bijeenkomst van jullie grote leider? Ja. Het was een congres. Nee, ik ben er niet bij geweest, want ik ben vandaag jarig. Gefeliciteerd! Lang zal je leven. Je precies een week daarmee. Ik ben 4, jij bent 11. Wat leuk. Hoe oud ben je geworden? Ik ben 48 geworden, Prem. Ah, broekie, ik ben 57. Je moet me vanaf nu meneer noemen. Ja, kijk. Maar wat leuk. Dus je begint je verjaardag en heb je campagne gevoerd de afgelopen week? Ja, ik ben met voorbereidingen bezig. En bij ons in Limburg hebben we een codeafspraak. En dat is dus na carnaval, dan barst pas de campagne. En wanneer is carnaval voorbij? Ja, dat is nog een week. En dan zul je dus langzamerhand echt posters en alles gaan zien. Maar we hebben de afspraak hier. Ja, afspraak is een beetje een codeafspraak. Na carnaval, dan gaan we pas volop campagne. Oh, wat dus leuk! Eerst feest vieren en daarna elkaar de koppen inslaan. Ja. Maar dat is dus een ongeschreven regel. Houdt Blondie zich daar wel aan? De PVV? Ja, ik heb weinig partijen gezien die zich daar niet aan houden. Okay. En er zijn in het verleden wel eens mensen die ook tijdens de carnaval iets proberen. Maar dat werkt niet. Het werkt heel averechts. Dus iedereen houdt zich er gelukkig wel aan, Prem. Dus wat je nu probeert te doen is de contacten al te leggen, de sleutelfiguren. En is het echt nog in Limburg dat je op bezoek gaat in zaaltjes en zo en mensen toespreekt? Ja, je moet dat in combinaties zoeken, Prem. Kijk, als ik zelf naar mijn situatie kijk... voor Venlo ben ik de regiokandidaat. Dus ik neem alles in de algemene campagne mee. En de rest van de gemeentes in de provincie Limburg... zoom ik in op de allochtonen, op de nieuwe Nederlanders. Op de zodat zwartjes. Ik ook mijn andere collega's ook de ruimte... Ja, zwartjes. Geef het maar een naam, Prem. Het zijn nieuwe Limburgers, noem ik ze. Ja. En denk je dat je de opkomst dit keer gaat verhogen? Ja, ik ga die opkomst echt verhogen. Ik voel dat al. Overal waar ik kom, voel ik dat er toch wel wat meer enthousiasme is. En ook wat meer besef is van... Ja, we hebben toch wel een goede vertegenwoordiger in de provincie nodig. En daarbij, er gaan een aantal nieuwe partijen meedoen. Zoals bijvoorbeeld DENK. Forum en noem maar op. En dat gaat denk ik toch wel... voor een hogere opkomst zorgen. Ja. Dat hoop ik. Ja, en dan moeten ze allemaal net geen zetel halen... en dan gaan die zetels naar jou. Zo kun je het ook zien. Nee, kijk, Prem, ik heb het vorige week ook al gezegd... wij doen het als CDA heel goed in Limburg. We hebben ook een hele goede lijsttrekker. Dat is in de afgelopen jaren ook door onze twee gedeputeerden... heel hard aan de weg getimmerd. We hebben de goede dingen gedaan. Er is ook een brede coalitie geweest van 5 partijen. Helaas heeft de SP... Die heeft de splitsing gehad. Die heeft de splitsing gehad, toch? Ja, die heeft splitsing. Ja, maar het begon ook in de provincie al als een scheurtjes over windmolenpark, windenergie. Daar hebben ze toen ook een gedeputeerde naar huis gestuurd. Er is een nieuwe gekomen, maar vervolgens is het toch niet goed gegaan. En zo zijn er hier en daar ook wat afdelingen gesplit in Limburg. Dus het gaat met de SP niet zo goed in Limburg. Ik moet je vertellen, Aysa, ik was bij, ik geloof het afscheid van Emiel Roemer. En toen ontmoette ik een kale man, een beetje gedrongen. De leuke prater, ik ben zijn naam kwijt, die was de gedeputeerde van de SP. Ja, en die zei, ik weet precies wie je bedoelt. Want hoe heet hij? Daan Prevot. Ja. Nou, dus die zei tegen me. Ja. Die zegt van, nou Prem, dan moet je komen. Ik zeg, weet je wat, ik heb mijn radioprogramma. Dan ga ik veel aandacht besteden aan de provincie. Hij zegt, dan beginnen we in Limburg. En dan, weet je, eind december, dan kom ik. En ik zeg, en dan neem ik nog vrij, maar dan gaan we de volgende dag zuipen. Weet je, een leuke vent. Ja. En toen ontmoet ik Ron Meijer een paar maanden geleden. Ja. Ik zeg, ik ga in Limburg. Toen zei oeps, die is weg. Die is uit de partij gestapt. Precies. Nee, ze hadden twee gedeputeerden. Marleen Rijnsbergen, die had het sociale domein in haar portefeuille. En Daan Prevot. En je mag rustig weten, Prem, ik was echt een fan van Daan Prevot. Ja. Ik vind het heel erg jammer dat die man weg is. Hij is helemaal weg bij de SP. Maar heeft toch een eigen lijst? Groot verlies. Hij heeft toch eigen lijst, of niet? Nee, die gaat niet meedoen. Die gaat niet meedoen. Ik vond het zo grappig. Maar ik vond het dus, deze hele serie is die man zijn idee. Of tenminste, naar aanleiding van een leuk gesprek bij Emiel Roemers afscheid. Maar goed, dus oké. Okay. Ja, ja. Nou, en nu de belangrijkste vraag voordat ik je ga groeten. Of tenminste, wil je nog iets kwijt? Ja. Is er nog iets goed, je vroeg mij wat er speelt in de provincie. Kijk, de grootste onderwerpen die gaan spelen de komende tijd is bijvoorbeeld die windmolenparken. Daar zijn afspraken gemaakt op provinciaal en landelijk niveau. En dat moet dus ergens gaan landen. En heel veel gemeentes die hebben toch wel heel veel moeite ermee. Er is heel veel opstand vanuit de bevolking. Er zijn toch wel hier en daar wat vraagtekens over de gezondheid en noem maar op. Dus dat wordt een heel spannende thema. We willen energie, duurzame energie. Hè? Maar waar gaat het komen? Dus dat wordt een heel belangrijk onderwerp. Een ander onderwerp is dat er een aantal gemeentes een tekort hebben op het sociale domein. Dus die dreigen artikel 12 gemeenten te gaan worden. Even voor de luisteraars, artikel 12 gemeentenluisteraars zijn gemeenten die onder curatele staan van het Rijk. Ga verder. Juist. Dat zijn een aantal spannende zaken. Maar goed, ik heb natuurlijk zelf ook een heleboel aandachtspunten en onderwerpen die ik eigenlijk mee wil nemen als ik gekozen ga worden. En we zullen iedere week persoonlijk reclame maken voor onze vriend Aysa Messiani, nummer 11 op de lijst van het CDA in Noord- en Midden-Limburg. Ik bedoel, Aysa, je hebt het wel goed voor elkaar. Eerst voor de gemeenteraad hier komen en daarna mee in je zak zetten. En vervolgens ben ik nu het loopjongetje van de 48-jarige Aysa Messiani, dat ik persoonlijke reclame zit te maken. Tot de volgende week, vriend. En prettige verjaardag. Dank je wel, fijne avond. Prettige verjaardag. En Adrie ook, fijne avond. Ja, dank je wel. Gefeliciteerd, hè. Doei. Oké, ik heb hier... Rolf Radio was gisteren jarig. Rolf, jij ook gefeliciteerd. Adrie, nu, sorry, wat staat op dat briefje wat er weer zit? Ja, dat is de naam van Erik. Ik ga morgen even bellen. Oké, zullen we Jan Herman doen op lijn 12, alsjeblieft? Hans, goeienacht Jan Herman. Sorry dat je zo lang moest wachten. Nou, het is bijna 20 minuten. Dat is nog kort. Andere mensen wachten meestal. Ik wou het even hebben over een nationaal probleem. Jullie hebben het allemaal over regionale dingetjes. Het gaat om de provinciale staten. De Eerste Kamer is een zeer belangrijk orgaan. Ja. In onze... Hallo? Ja. In onze... Ga door. Gemeenschap van Nederland, hè? Ja, als onze parlement. En dat wij niet mogen stemmen al... Sinds ik ben 81, sinds mijn 23e mocht ik de eerste keer kiezen. Ja. Dat was ook voor de provinciale staten. Ja. Ja, en daar mogen we dus niet voor, kiezen. Ja. En we moeten die mensen waar u net mee gesproken heeft, die kennen we helemaal niet, die mensen van de provinciale staten. Daar hebben we ook helemaal niks mee te maken. Het enige wat ze in is opzenden op de auto's. Nou, dat is wel een chargering. Miljarden. Anderhalf miljard, ja. Ja, Jan Herman even. Het is en wel een, voor Nederland, hè? Nee, maar Jan Herman even. Het is wel een hele cynische blik. Dat jij een niet geïnteresseerd bent in de bestuurslaag... betekent niet dat ze niet werken. Nee, dat ben ik wel. Want ik ga daar... Ik ga erheen en ik ga me verdiepen in wat ze doen. Mm-hmm. Net zoals dat we voor de waterschappen gaan stemmen. Ja. Maar jij vindt het voor... Kijk, ik moet zeggen, Jan Herman... Maar Jan Herman, even, sorry. Ik, weet je, ik zeg tegen mensen... Hebben we de koning gekozen? Ik zeg ja. Kijk maar naar Willem-Alexander. Hij is gekomen, even zeggen, mijn moeder heeft me die troon gegeven. Maar Tweede Kamer, Eerste Kamer... en mensen van de Koninkrijkraad... kiezen jullie maar als je koning. Zo ja, zeg dan dat je dat belooft of zweert. En ik heb al die Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden... van het CDA, VVD, allemaal, zien komen en zeggen... ja, zo waren dat beloof ik. Dus hij is gekozen door ons voor een getrapte verkiezing. De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer... is een getrapte verkiezing. De Provinciale Staten kiezen gedeputeerden... is een getrapte verkiezing. De Provinciale Staten kiezen wethouders... is een getrapte verkiezing. Maar het is wel een verkiezing. Daarom hebben ze gedaan dat het wat uit praktische overwegingen. Want anders moet je... op zijn 11e en 30e al die provincies af. Nee, maar wat ik wil zeggen... wat ik wil zeggen daarmee, het is een getrapte... Nee, maar ik wil gewoon zeggen... Nee, maar Jan Herman, dat jouw definitie van democratie... De regering bestaat uit Eerste en Tweede Kamer... en die Tweede Kamer mogen we kiezen persoonlijk... En al sinds ik voor eerst mocht kiezen... Ik weet het, 23 jaar Jan Herman... Is het me nog nooit gelukt om daar mensen voor te vinden die daarvoor waren. Nee, maar... Ze zeggen alleen... Ja, er zijn zoveel dijkjes opgeworpen. Nee, Jan Herman, dat jij die mensen niet hebt kunnen vinden... Jan Herman, dat jij die mensen niet hebt kunnen vinden... betekent niet dat die mensen er niet zijn. Want Adrie en ik hadden het in het begin erover... dat we graag een hervorming willen van ons democratisch kiesstelsel... wat al vanaf 18 zoveel is opgericht en dat het niet is gebeurd. Dus maar toen hadden ze een ander idee van democratie. We leven nou... Welk jaar leven we nou in? 2019. Ja... Dat kan je toch niet doen, man? Nee, maar Jan Herman, dat er een noodzaak is... voor de vernieuwing van ons democratisch bestel... daar zijn Adrie en ik het over eens. En met iedere politicus die ik spreek, is men het erover eens. Alleen... Nou, waarom doe je er dan niks aan? Omdat je iedereen op hetzelfde pad moet krijgen, Jan Herman. En dat is in dit land niet zo gemakkelijk. Ja, maar die dijkjes... Daar gaan die mensen zelf over. Nee, maar dat is niet zo, Jan Herman. Eeuwenlang. Nee, Jan Herman, ik zei het voorbeeld. Ken je de nacht van Wiegel nog toen de gekozen burgemeester sneuvelde? Kijk, het vervelende in dit land is... alles wat we willen veranderen en met betrekking tot de verkiezingen... moet via de grondwet. En dan krijgen mensen erachter. En Jan Herman, ik wil het, iedereen wil het. Ik heb in een commissie gezeten die de provincie wilde afschaffen... en dan voorstelde, we wilden wel een hogere bestuurslaag over. We hebben een heel rapport geschreven. Pieter Winsemius was erbij. Woep, niets mee gebeurd dus in dit land. En als niets verandert... Ja, Winsemius was erbij. Maar die is ook omgeslagen. Nee, maar in dit land... Jan Herman, in dit land, als we niets kunnen veranderen... blijft de status quo. De status quo op dit moment is dit stelsel. En D66, die het wilde hervormen, heeft zijn kroonjuwelen weggegooid. Dus ik wil niet lullig zijn, Jan Herman. De meerderheid van de Nederlanders vindt het niet belangrijk genoeg... om op een partij te stemmen die dit wil hervormen. Dat is wat anders. Ja, dus maar, dan kan je wel zeggen, als je iets Kamer, wil... Die neemt wel meer besluiten waar heel Nederland het niet mee eens is. Nou, dat ben ik niet met je eens, want de Tweede Kamer is een representatie van de bevolking. En zolang ze dan weer worden gekozen, dan is dat niet zo. Maar wat ga jij stemmen? Welke provincie woon je? Kijk maar eens wat voor trucjes hebben toegepast, omdat we de Europese zogenaamde grondwet... hebben toegelaten. Ja, ze hebben er een nieuw velletje overheen gestopt. Prima, Jan Herman, wat heb je gestemd? Precies hetzelfde. Wat heb je gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezing? Wat zeg je? Wat heb je gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezing? Gestemd op de Tweede Kamer? Voor welke partij heb je gestemd? Ja, op de langzamerhand... Ik had nog vertrouwen in die oudere partijen... maar er zijn alleen maar ruzie in die oude mannetjes. Oh. Dus ik ga dat helemaal veranderen. Maar wat heb je gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen? Ja, op die oude zakken. 50 plus. Ja, Ja, je hebt het zelf gezegd. Je hebt je stem verkwist. Je had ook op Partij voor de Dieren of de SP kunnen stemmen... die niet hebben gestemd voor de Europese grondwet. Maar goed, dank je wel voor je visie en je inzichten. En ik wens je prettige nacht. Ik moet helaas... doen we even snel... doe maar Timo en daarna gaan we naar... Goedenacht, Timo. Ja, dag Prem, met Timo. Dit is een kiezer van u uit Den Haag. Dus we noemen hem Slimme Timo, want hij heeft af en toe heel slimme vragen. Zeg het maar, Timo. Ja, gruwelijk overschat, hoor. Maar goed, dat is hele. Is toch leuk? Maar mevrouw Blom... Bom, ja. Lenta, was het? Ja, Bom, ja. Bom, ja. Sorry. Ik heb wel eens gehoord dat bij de Rijksoverheid een tijdje beleid is geweest om topambtenaren van de afdeling af te halen waar ze zijn opgegroeid. En ik heb ook wel het idee dat daarmee een hoop stille nuances van zijn afdeling niet meer ter beschikking staan. Wat zijn stille nuances? De kennis is weg. Nou, ja, maar stille nuances. Ik ben luidruchtig, genuanceerd. Als je het vraagt, dan moet je ook maar een antwoord kunnen laten geven, toch? Ja, wat is een stille nuance? Nou, dat zijn meer de mechanismen in zo'n afdeling waar niemand zich hard voor maakt en niemand voor opkomt, maar die toch werken, die toch een werking hebben. Maar, als er iemand ervoor opkomt, is er iemand die zegt, niemand komt ervoor op. Iemand komt ervoor op, want ze werken. Ze komen niet vanzelf. Nee, maar dat wordt gefluisterd. Dat wordt niet geschreeuwd. Maar dat is niet waar. Want als het moet, slaat die ambtenaar gewoon met zijn hand op tafel en zegt, deze nuance moet erin. Ben je ooit bij zo'n vergadering geweest, Timo? Als hij ze niet kent, dan kan hij er toch niet voor opkomen. Nee, maar luister even, Timo. Heb je ooit dat... intern ambtenaren... Nee. Oké, dus daarom vind ik het zo grappig. Buitenstanders hebben allerlei woorden als stille nuances. Geloof me, een goede ambtenaar zegt gewoon tegen zijn baas... of zijn wethouder of zijn gedeputeerde... sorry, ik weet dat je dat wilt... maar om deze reden is deze nuance er altijd. En dat werkt net zoals die afspraak van Aysa zo net... dat we pas na carnaval campagne voeren. Dat vertelt een goede ambtenaar. Dus al die geheime woorden... Als die op een vreemde afdeling zit waar die niet is opgegroeid... Ja, nee, maar als je op een vreemde afdeling zit... dan krijg je weer nieuwe creativiteit. Krijg je geen vastgeroestheid. En je zet iemand voor zijn denkcapaciteit. Dat wel, maar je strijdt ook een hoop mensen tegen de haren in. Nee, maar dit is weer een buitenstander, weet je. Dit is weer spieker. Trouwens, Adrie, klets ik of mijn nek of heb ik gelijk? Nee, volgens mij klets je niet uit je nek. Maar ik ben wel benieuwd waar deze vraag naartoe gaat. Dit is het wantrouwen van Timo die zegt... Oké, ik kijk als buitenstaander naar aan toe... en ik denk als je iemand lang hebt als ambtenaar op afdeling... en die persoon gaat weg, dan gaat er een soort institutioneel geheugen weg. Ja, ja. En wanneer de dingen komt, dan komen de nuances niet. Maar omdat hij nog nooit heeft rondgehuppeld op zo'n afdeling... en hij ziet dat ambtenaren in alle eerlijkheid hun wethouder... of hun gedeputeerde of hun absoluut, minister... Ja, dat doen ze goed. Ja, en ik vind het ook heerlijk dat ze een beetje tegenspraak aan mij geven aan mijn tafel. Ja. Zodat ik ook daar keuzes in kan maken. Dus ik ben altijd heel tevreden over onze ambtenaren. Die zijn goed geïnformeerd. En die komen ook echt met discussies soms aan tafel. Zodat we met elkaar ook keuze kunnen bespreken. En ik uiteindelijk ergens voor kan gaan. Oké, slimme Timo. Maar misschien heeft hij een andere vraag. Nee. Ik heb een vraag. Oké, wat is je vraag? Want ik moet naar Wilde, dus kom op. Dit was slechts de inleiding. Maar dan moet je inleiding korter. Wat is je vraag? Mijn vraag is er nou bij de provincies ook een beleid geweest... om topambtenaren van de afdelingen waar ze zijn opgegroeid af te halen? Maar opgegroeid, ze kijkt naar haar eigen carrière. Ze vertelt net hoe ze haar carrière is geweest. Niemand is ergens opgegroeid, Timo. Mijn vrouw is topambtenaar. Je bleef niet langer dan 5 tot 7 jaar op een afdeling zitten, hoor. Ja, nee, maar de vraag is of dat in de provincie ook gebeurt. Dat gebeurt in ieder goed ambtelijk apparaat. Ze hebben tegenwoordig een relatiesysteem. De vader is gemeentesecretaris geweest. De vraag is of dat in de provincie ook gebeurt. Natuurlijk gebeurt dat, Dat de provincie achterlijk bestuursorgaan is of zo. Nee, het is wel een tendens die je overal ziet, bij overheden, bij ons ook. Maar wel als de persoon in kwestie dat ook zelf wil. Dus het moet wel iets toevoegen. Dan moet hij zelf ook, zij of hij moet dat zelf ook willen. Dus het gebeurt wel, maar niet vanzelfsprekend per se... na zoveel jaar allemaal rouleren. Dat is zeker niet aan de orde. Maar er is niemand die 40 jaar op dezelfde functie Nee, dat wil je zelf ook niet. Denk je groeit door. Ja, Adrie zegt opgegroeid, want dat ding is je groei niet op. Je gaat iedere keer leren een beetje. Maar goed, Adrie, dit was je vraag. Doei. Of sorry, Timo, dit was je vraag. Doei. Niet zo slimme vandaag, Timo. Ik heb een probleem sfeer over. Ik moet 1 tweet voorlezen van Esther Voet. Esther, Erik of Erik belde met best goede ideeën, maar durf vanwege eventuele pesterij zijn hele naam niet te noemen. Hier word ik zo verdrietig van. Esther, Ik word er ook verdrietig van. Alleen, hij heeft de keuze om het wel te noemen. Want als er iemand gepest wordt in dit land, ben ik het. Maar alleen, het lukt mensen niet om mij te pesten. Omdat ik nou eenmaal de opper-Nederlander ben. Die doet wat hij wil. Luisteraars, u luistert naar het programma Zwarte Priet Praat. Het is 2:04. De gast is de lijsttrekker van het CDA, tevens gedeputeerde uit Zuid-Holland, Adriana Bom-Lemstra. En op dit tijdstip, weet u, maken we altijd plaats voor iemand waar ik het totaal, of tenminste, ik ben het eens met zijn uitgangspunten, maar de wijze hoe hij iedereen de maat neemt, de uitscheld niet, want hij beledigt mij ook. Maar in het kader van de vrijheid van meningsuiting en het belang dat u weet wat voor dictatuur China is, geven wij iedere maandagochtend ruim baan aan de strijder, de Don Quixote uit Den Haag. Hier is hij, 5 minuten later dan ooit, en de kans voor mij om te gaan plassen, Wilbert Stuifbergen. China, oh China, China, jij betovert. Laat je tradities en je kleuren zien, van Hongkong tot Beijing. China, oh China. Een goede nacht, luisteraars. Vandaag over domme tv, over GroenLinks en een van de mede-columnisten die iets van de situatie in China beginnen te snappen. U hoorde zo even het introductiedeuntje van de serie Frans Bauer in China. Ik ontmoette Frans ruim 1 jaar terug, toen hij te gast was bij Jinek. Ik was daar om te proberen in contact te komen met Eva Jinek of met een van haar redacteuren. Na afloop was ook Bauer in het café en ik gaf hem een papier over de orgaanoogst. Je weet maar nooit, zo dacht ik toen nog, wat onze volkszanger ermee doet. Even daarvoor sprak ik inderdaad met een van de redacteuren. Het bleek iemand te zijn die ik al kende. Van het NTR-programma De Halve Maan, waar ik in 2012 een kritische vraag aan Arie Slob mocht stellen. Nu sprak ik die redactrice dus eindelijk in persoon. Ik gaf haar het boek De Slaughter over de bekende orgaanroof. Het eerste hoofdstuk gaat over de orgaanroof op de Oeigoeren. De redactrice zei me dat ik Jinek niet kon spreken, omdat die meestal meteen naar de uitzending wegging. Zowel Bauer als de redactie van Jinek sprak ik dus. En op 4 januari van dit jaar was Bauer met zijn vrouw Maris wederom bij haar te gast. Hier een stukje. Ik heb begrepen dat jullie ook jullie menukaart hebben meegenomen. Ja. Klopt dat? Ja, die hadden we meegenomen. Als een soort gids? Ja. Ik denk dat het klopt. Kom op. Ja. Nou ja, wij weten natuurlijk. Jullie hadden het echt mee, toch? Ja, we hadden het echt mee. Het was zoals u hoort gezellig. Aan tafel met Frans, Maris en Eva. De boodschap was niet aangekomen. Ondanks de kritische interviews die mevrouw Jinek normaal gesproken doet. Er kwam wel een column in het AD van Saskia Noord, die niet snapt dat onze staat dit soort nietzeggende series als Frans Bauer in China betaalt. Terwijl dus 1 miljoen Oeigoeren in concentratiekampen worden gehouden. Als een soort aapjes die nog even gedrild moeten worden tot ze volkomen lamgeslagen zich gaan gedragen als perfecte communisten. Of dat ze vermoord worden natuurlijk. Voorlopig zijn er 36 geregistreerde doden in die kampen. En ook een van de bekendste muzikanten en dichters, Abdurrahim Heyit, zou in zo'n kamp gestorven zijn. De crematoria worden uitgebreid in de Oeigoerse provincie. En een beetje nazi-historicus weet dan waar dat op duidt. En Fransje en het domme tv-gansje Jinek, ze zwijgen. Bauer zong zo even over de traditie van China, maar niet over de 1 eeuw oude communistische traditie. De bloederige variant van Mao en nu van Xi. En GroenLinks aanvoerder Jesse Klaver dan? Die vond China fantastisch. Hij was er samen met Bram van Ooyek in oktober zelf geweest. Hij vindt het spoornet prachtig, zo snel als dat werkt. Waar zo'n goed spoornet ook voor is, is voor het vervoer van Oeigoeren naar de eeuwige slachtvelden. De provincie in het noordoosten namelijk, waar de transplantatiecapaciteit toch wel wat beter is. Jesse, onze toekomstig premier, volgens het artikel in het NRC, vindt wel als minpuntje dat Huawei ons bedreigt. Dus geen 5G-netwerk voor die Chinese firma. Zijn adjudant, Bram van Ooyek, heeft van mij de eerste 2 boeken gekregen over de orgaanoogst. Maar kennelijk heerst bij GroenLinks een Oost-Indische variant. Men kan bepaalde teksten moeilijk lezen. Hopelijk bent u, luisteraars, niet van GroenLinks. En kunt u wel de volgende site lezen. www.endtransplantabuse.org. Van GroenLinks moeten we het dus niet hebben om het drama in China te stoppen. En wie zegt er wel iets van? Nota bene, Turkije. Zo hoorde ik vanochtend om 11 uur op de radio. De Turken roepen China op om de concentratiekampen voor de Oeigoeren te sluiten. De zogenaamde echte mensenrechtenstrijders zoals Jesse en Fransje Timmermans of Joël Voor de Wind, ze spelen stommetje. Het vuur dat loopt, het vuur dat loopt. En over 3 jaar worden de crematoria olympisch gedoopt. En nu weer terug naar Prem. Nou, die vond ik wel een heel goeie. Dankjewel, Wilbert. Tot de volgende week. Luisteraars, u luistert naar het programma Zwarte Prietpraat van de omroep Pound. Het is nu precies 2:20. We hebben nog 20 minuten te gaan met Adrie Bom Lemstra, de lijsttrekker van het CDA in Zuid-Holland. Ik ga Ton. Zullen we met Ton de laatste beller doen? Dan doen we de laatste beller. En doe ik hierna geen bellers, kan ik nog een leuk gesprek voeren. Dus Ravies, hierna geen bellers meer. Dit is de laatste beller. Dag Ton, omdat je uit Rotterdam bent, Delfshaven, krijg jij de eerst om de laatste vraag van de luisteraarskant aan Adrie Bom Lemstra te stellen. Dus zeg het maar. Dat vind ik heel aardig voor je. Ik heb een vraag. Tegenwoordig in Rotterdam, over de woningbouw, hè? Dat gaat allemaal omhoog. Daar gaat de lucht in. Het flatten van 150 meter, 180 meter. Dat heel Rotterdam wordt er doorverpust. Wat denkt u daarvan? Oké, wat vind je ervan? Ja, volgens mij gaat er buiten dat er hoogbouw komt, gaan ze ook in het havengebied hoor ook nog wel andere soorten woningen bouwen. En als mensen echt niet in die hoogbouw willen, wordt er op allerlei andere plekken ook gewoon grondgebonden woningen gemaakt. Dus gewoon de normale eensgezinshuizen. Maar u vindt het als Rotterdammer niet leuk, begrijp ik achter uw vraag. Klopt dat? Nou, dat is leuk. Dat sloophuizen, ja, die in de buurt staan, die zijn niet van de waard. Ja. Maar sloophuizen die in Rotterdam, het gemeentebestuur van Rotterdam heeft volgens mij ook afgesproken dat ze echt die wijken gaan vernieuwen en een aantal oudere woningen slopen en weer nieuwe terugplaatsen. En dat is niet echt alleen. Nee, ik heb het over koophuizen. Koophuizen, oké. Okay. Ja, en die hoogbouw, dat worden allemaal koophuizen volgens u? Nee, als je daar een koophuis in de buurt hebt, die kun je de straat verder niet kwijt. Okay. Koophuizen? Koophuizen niet, maar ik hoor elke dag ja, dat het overal overboden wordt op straat. Ja. De koophuizen, Ton, je bent echt verkeerd geïnformeerd. Want net een van mijn dierbare vriendinnen die heeft een oude school samen met een groep mensen gekocht. En die koophuizen in Rotterdam die vliegen de lucht in die prijzen. Het is echt een grote kort aan koopwoningen in Rotterdam, hoor. Al die expats die daar jullie komen werken omdat die blanke Nederlanders te lui zijn om te werken, die moeten allemaal gehuisvest worden. Ja, ik begrijp het. Maar als ik daar een koophuis heb, heb ik vroeger gekocht, hoor. Ik heb het voor 100.000 euro. Ja. Dus daar krijg ik nou nog niet de helft meer voor, omdat het zo af. Voor 100.000 euro kan je niet eens een parkeerplaats kopen in sommige plekken in Rotterdam. Ja, de economie draait goed, Ton. Jij bent de oude man. Ja, dus ja, maar het is nu, het gaat om miljoenen. Dus ja. Maar goed, dank iedereen wil wonen, hè? Iedereen wil wonen. Dat is gewoon een grote vraag op dit moment. Veel woningen voor alle doelgroepen. Dus ik hoop dat iedereen dat we iedereen kunnen helpen in Zuid-Holland. Wat ga je stemmen voor de komende provinciale statenverkiezing, Tom? Ik ga niet meer stemmen. Ja, rot op. Je moet gaan stemmen, man. Doen. Ach, rot op. Nee, niet even lekker bellen. Ik ben 73 jaar, ik heb het schat uit dat hele stemmen. Ik ga niet meer stemmen. Ja, rot op. Je hebt altijd wel een partij. Dan kan je altijd nog. Dan kan je zelfs PVV of Forum of Denk stemmen. Het maakt me geen klap uit. Partij van de Arbeid. Ik heb wel eens Partij van de Arbeid gestemd. Nou, dan stem je SP nu. Dan stem je SP of Partij van de Dieren of CDA. Er zijn genoeg partijen, Ton. Maar je moet tenminste gaan stemmen. Je kan niet zeggen dat geen partij deugt. Ik ga erover denken, als je zegt. Misschien de SP dan. Ja, maakt niet uit, maar Ton, stem. Want als je niet stemt, beslissen wij voor jou. En dan moet je geen huilie gaan doen. Doeg! Nou, ik ga. Oh, nee, dat doe ik nooit. Oké, top, doei. Heel goed. Zo, die hebben we. Zo, dat waren de bellers. Maar dan kan ik nu eindelijk nog even gewoon met jou al mijn vragen stellen, Adrie. Want hoe vond je dat, al die bellers? Ja, leuk. Ja, leuk. Eigenlijk, ik had er nog wel meer willen. Maar ja, we hebben nog weken campagne. Dus nee, maar hadden we dat. Het is nu 12:45 ongeveer. Dames en heren, Janus, dit is jammer. Dit is zo jammer. We eindigen altijd met een dichter. Ja. Ik weet dat het. Is Janus. En die is een Rotterdammer. Maar zijn telefoon is over. Ik ken hem. Ja, dat is wel gewoon. Je kent hem. Ja, ik ken hem. Ja. Ik heb hem ontmoet. Waar? Op een avond voor dichters in Zuid-Holland. Serieus? Ja, serieus. En was hij aan het dichten? Of, nee, hij kwam daar ook luisteren. Hij was ook uitgenodigd. En dan hadden we allerlei stadsdichters. En de dichter des Vaderlands. En de Rotterdamse stadsdichters. Nou, superleuke avond. En hij was daar ook. En toen zei hij dat hij de dichter was van Zwarte Prins. Ja, wat zeker. Leuk hè? Ja. Dus ik had gehoopt dat hij er vanavond zou zijn. Nee, zijn telefoon is overleden. Hij zat te appen met Rewies. Zijn telefoon is overleden. En tenzij hij dat... Ja, dus als je ergens een telefoon kan vinden... kan je altijd bellen naar 0800-1121... Ravies, als Janus belt, dan moet je hem wel doorzetten, hè? Nee, maar hij appte met Ravies dat zijn telefoon dood was... en hij geen enkel ander nummer had. Ja, dat vond ik echt heel erg. Maar goed, een paar dingen die ik nog met je wil doornemen. Dit is je eerste termijn als gedeputeerde. Ja. En wil je door voor een tweede termijn? Ja, okay. Liefst wel. Maar ja, dat ligt natuurlijk niet alleen aan mij... maar als het aan mij ligt, zeker. Oké, nou, meestal betrap ik Buma niet op al te verstandige dingen... maar wat hij wel zei... Kijk, Forum voor Democratie doet mee, de PVV doet mee, DENK doet mee. Ja. En dat weten we dat ze alle drie partijen waar niet mee te besturen valt. Nee, nou ja, we hebben in de huidige staat de PVV zitten en... Nou, meestal door de loop van de tijd stellen ze zich... als we wat na de verkiezingen, een paar maanden daarna... dan is het meestal nog wel met hun te praten. Maar ze hebben nog nooit deelgenomen aan een college. Nee, want dan moeten ze handen vuil maken. En dan, exact. Je kan liever roepen van de zijkant dan besturen. Ja, dat is makkelijker natuurlijk, hè? Nou, kijk, bij Partij voor de Dieren zegt... we zijn een getuigenispartij, we willen niet samen, we zijn radicaal. Maar zij doen alsof ze willen besturen, maar ze kunnen niet besturen. Nee, dus je weet waar de besturen vandaan moeten komen. Juist. Ja, het is meestal andere partijen. Ja, dus dat, en als ik kijk naar de flanken, dan heb je de witte racisten van PVV, de zwarte racisten van DENK. En dan heb je de idioten van Forum voor Democratie. Dus dan heb je daarmee eigenlijk, denk een derde van de provinciale staten gevuld. Nou, ik hoop minder. Hoe Zuid-Holland? Rotterdam? Ja, we hebben nu alleen PVV in de staat. Ja, maar PVV heeft hoeveel van de 7? 8 van de 55. 8 van de 55. Ja. Dus DENK zal zeker een 2-3 halen als ik kijk naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat zou kunnen. Ja, en Forum voor Democratie, als ik ook kijk naar die hebben alleen in Amsterdam meegedaan. Als ik naar de landelijke terrein kijk, laat ze 2 nemen. Nou, weet je wat? Ik geef, PVV geef ik 6, Forum geef ik 4 en DENK 3. Dan kom je op 13 van de 55. Ja, 13 of 15. En dan blijf je dus over met 40. Ja. Geef de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland 2. Kom je op 15. Dan heb je 40 over en je moet een meerderheid van 28 hebben. Ja. 27. Nou, we hebben nu ook met een meerderheid van 2 een college gevormd. Dus dat kan. Maar het is natuurlijk prettiger als het iets breder is. Ja. Ja. Is het, je bent nu al dus zo lang bij het CDA. Is het veranderd? Ik merk het ook, zeg maar, in de Tweede Kamer. Jullie zijn minder machtspartijen en meer overlegpartijen aan het worden. Ja, wij zijn natuurlijk echt een partij in het midden. Hè? Dus behalve dat wij dingen benoemen, willen we ook oplossingen aandragen en proberen daar met elkaar uit te komen. Maar de dingen zijn wel veranderd. Toen ik in de gemeenteraad zat in Wateringen, echt vanaf 94 heb ik daar een tijdje in gezeten. Toen hadden we 4 partijen in Wateringen. CDA, PvdA, VVD en D66 met 1 zetel. En er was altijd een coalitie met 3 partijen. Ja. Dus dat was verreweg de meerderheid. In die periode hebben we wel heel veel voor elkaar kunnen boksen voor de inwoners. Dus dat is op zich prettig werken. Dat is niet meer zo. Nee. Dat is echt wel enorm veranderd. Dus wij verwachten eigenlijk alle partijen in de Staten van Zuid-Holland ook wel... dat we met meer partijen een college zullen moeten vormen... een coalitie zullen moeten bouwen. Dat er een stukje versnippering zal optreden. Dus dat wordt denk ik lastiger. Onmogelijk niet. Nee, want het bedoel provinciaal bestuur... het zijn niet zulke grote verschillen. Nee. Nee, die zijn te overbruggen. Ja, ja. Zeker. Want op belangen. En als ik je nou zou vragen, wat terugkijkend, hè, de afgelopen 4 jaar, wat was voor jou het moeilijkste om te doen als gedeputeerde? Dat je zegt, dat heeft me echt pintjes gezweet. Nou, het wonendossier, we hadden net al een paar bellers, maar wonen is echt wel een thema geworden waar een provincie meer keek, waar de gemeentes mee bezig waren, naar echt meer een regisserende rol. En daar lijkt je het bijna niet goed te kunnen doen. Een provincie bouwt zelf geen enkel huis, maar tegelijkertijd ben je wel bezig met de afstemming van waar komen die huizen dan, hoe kunnen we die woningmarkt aan de praat krijgen. In een provincie waar we met Vestia van doen hebben, Vestia investeert niet in elke gemeente waar ze zitten. De Vestia luisteraars, is die woningcorporatie. Ja. Die winstklootzakken. Ze hebben gezorgd dat het bijna failliet ging met derivatenhandel. Ja. En nog een paar andere troep hebben gemaakt die weer door de rest van de gemeenschap moest worden opgelost. Ja. Ja. Nou, en we hebben meerdere woningcorporaties, maar dat zijn niet de rijkste woningcorporaties. En die moeten en zorgen voor die betaalbare woningen, want daar staan we echt voor in de provincie. En die moeten gaan zorgen dat die verduurzaming, hè, dus die huizen moeten allemaal meer geïsoleerd worden, andere misschien verwarmingsmogelijkheden daarin. Als je dan arme corporaties hebt, dan is dat echt een uitdaging. En sowieso woningen voor nou ja, de mensen met een lager inkomen is echt een probleem. Maar daar zijn we hard voor aan het werk geweest maar de afgelopen jaren. Op dat punt kan ik me geen partij bedenken, behalve misschien de PVV die daar tegen is. Nou, dat noem je ook eentje die er tegen is. Maar er zitten wel nuances in de partijen waar ze voor willen gaan. He, ja. Dat die betaalbare woningen, gaan we nu alleen maar werken voor de sociale kant of gaan we voor de hele woningmarkt werken? Daar zitten echt wel kleurverschillen in, hoor, in de Staten. Ja, maar dat vind ik ook moeilijk. Want werkende mensen die net zeg maar boven het minimum zijn of wat dan ook. Als je dan kijkt, nou, mijn kinderen, die hebben al steeds huizen kunnen kopen omdat wij, mevrouw en ik, konden meefinancieren. Ja, ja. En dat is moeilijker. Ja, ja, betaalbare woningen is echt een ding op dit moment. Ja, dat zie ik bij veel. En die hebben dan nog gekocht in de crisis. Ja. Maar ik bedoel, het is wel zo, dat zie ik bij veel van mijn vrienden en kennissen. Ik bedoel, wij zijn gaan werken, nader in de 60 gaan er die ouders zijn, hebben goed verdiend. En die zeggen dan leen ik mijn kinderen geld om te kopen. Ja. En dat zie je in Rotterdam en Amsterdam, dat bijna een derde van de huizen zonder hypotheek gekocht is. Ja. Ja. Nou ja, en dat maakt ook wel dat die woningmarkt hartstikke lastig op dit moment is. Hè? Want je ziet dat er heel veel vraag is naar voor eenpersoonshuizen, voor oudere mensen. Ja. Die hebben toch een andere woonvraag. Ja, starters hoeven ook niet gelijk, denk ik, een heel huis. Dat is ook echt niet de vraag. Maar die doorstroming, zoals ze dat dan in het jargon noemen, mensen die naar die eensgezinswoningen of die eenpersoonswoningen gaan, ouderen die naar een appartement kunnen, die hebben we gewoon op dit moment niet. Dus die doorstroming stagneert. Corporaties bij ons in Zuid-Holland zijn gewoon armlastig. Bouwers hebben niet genoeg mensen om snel te bouwen. Materialen worden duurder, de marges worden kleiner. Dus het is echt een lastige opgave. Maar ik kijk naar mezelf. Hè. Ja. We zaten in een oude premie-aankoopwoning. Die hebben we gekocht. Ja. En het serre aangeboden, dat kapelle, om te kunnen wonen met onze drie kinderen. Nu zijn onze drie kinderen uit huis. Ja. Eigenlijk wonen mevrouw en ik veel te groot. Ja. Ja. En? Ga je dat blijven doen? Nee, dus dan zit ik nu te kijken. En dan wat praat dan ik, wel? Wat dan wel? En dan praat ik met andere mensen. En ik ken veel mensen die dat probleem hebben, dat ze eigenlijk veel te groot wonen. Ja. Ja, precies. En die zijn op zoek naar iets anders? Nee, dus ik ben niet op zoek naar iets anders. Jij niet, maar we hebben flink wat onderzoeken gedaan. Er is best een hele grote groep die in te grote huizen zit en zegt, ik wil graag wat anders, maar dat andere is er nog niet. Ja, dat wordt lastig. Ja, want als zij niet weggaan, blijven we die huizen ook bezet. Om maar een simpel voorbeeld te noemen. Ik heb drie, straks vier kleinkinderen. En die komen thuis. En als mijn kleinkinderen zijn, wil ik een grote voorkamer hebben. Ja. Dus als ik een huis heb, wil ik wel best een kleinere slaapkamer of zo. Of een werkkamer. Maar ik wil. Dus daar bleef ik maar zitten. Ja, ik herken het. Ja. En eigenlijk neem ik daarmee plek in van iemand anders. Dus ik zit ook met dat vraagstuk. Ja. Nee, ik herken dat. Ik zit in dezelfde situatie bijna. Dus, nee, jouw kinderen zijn nog thuis. Twee nog maar. Nog maar. Ja. Ben je zo iemand? Ja. Waarom zet je koptelefoon nu op? Vind ik prettig, Prem. Ja, maar luister. Dan hoor ik mezelf een beetje nog. Ja, maar ik doe hem ook aan één kant. Oké, ik zet hem af. Klaar. Ja, dus. Ja, duidelijk. Snel overhaald. Ja. Ja, dag Jacob. Hallo Prem. Goedenacht. Je hebt zo meteen het programma Focus van de NPR. Ja. Van 2 tot 6 ochtends. Van 2 tot 4. 2 tot 4, ja. Wie zet van 4 tot 6? Vannacht Wouter Bouwman met Gaan, de extra vroege ochtendshow van BNN-Vara. Oh, oké, BNN-Vara. Ja, oké, die buiten dan weer, want hij is al vroeg binnen omdat hij met openbaar vervoer normaal is. Normaal is het Morad, maar vandaag is het Wouter. Ja. Oké, en wat ga jij vannacht hebben? Eventjes een historisch feitje. 29 jaar geleden vandaag, al tenminste 11 februari, Nelson Mandela vrijlating. Oh. Vandaag. Ik wist wel dat het een week na mijn verjaardag was. Het is 11 februari. 11 februari is het. Dat is het inmiddels al. Ja. De nieuwe werkdag, de maandag. Ja. We krijgen een mini-gastcollege vannacht. Door over de apartheid in Zuid-Afrika. Zeker. Van wie? Ja. Van dokter Ineke van Kessel. Zij zit verbonden aan de Universiteit van Leiden, Afrika-studies. Wat leuk. En we gaan een minuutje of 20 gaan we over Mandela gaan we praten. Zo weinig? Waarom niet 2 uur lang? Nou, het kan ook iets langer zijn. 24 minuten, zoiets heb ik staan. Waarom zo kort? Nou, dat is wel best wel lang, toch? Lang gesprek, nee, want toch? Er is zoveel te vertellen. Ik heb en zijn biografie gelezen en andere boeken. En ik heb... Waar zijn je toch nog op de VU, Adrie, toen dominee Beiers Naudé langskwam? Ik zat op de VU, kwam dominee Beiers Naudé langs. Die zat in het ANC. Ah, die was zo'n prachtige, inspirerende man. Ja, dus die zat, ik weet dat hij een lezing gaf in de aula van de VU. In de aula. Ja. Maar goed, dus Zuid-Afrika 20 minuten en dan. Maar we hebben het ook nog over vrouwelijke wetenschappers. Het is vandaag internationale vrouw... Dan moet ik even goed opzoeken, hè, want voordat ik verkeerde dingen zeg. Maar wist je dat in de wetenschap is 80% van de wetenschappers is man? En... Pardon, even, mag ik dan wetenschap definiëren? Want voor mij is sociologie, bestuurskunde, economie is geen wetenschap. Dat zijn aannames. De enige wetenschappen die ik accepteer als wetenschap is science. Wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Ja. Alle andere is pseudowetenschap, wat zijn aannames. En in de wiskunde, scheikunde en natuurkunde is, geloof ik, 23% of 27% vrouw. Ja, de aanleiding is in ieder geval de International Day of Women and Girls in Science. Dus nou, de wetenschap. Science. Dus zeker in de pseudo. Dus economie geldt niet als science. Nou. Nee, economie, bestuurskunde, sociologie geldt niet als science. Ik denk dat het, wat ik spreek straks met Hanneke Takkenberg. Vraag het maar even. Zij is in ieder geval hoogleraar thoraxchirurgie. Weet jij wat het is, thorax? Ja, thoraxchirurgie is die hart, die echt dus, zeg maar, die borstkast opensnijden, hart en aan al die organen. Ja. Ja. En dat is wel science, dat is wel chirurgie. Science. Dat is zeker science. Zij is biologie is ook science. Zeker. Zij is voorzitter van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Gaan we ook een gesprek over hebben. Dus niet alleen over Mandela, maar dit is ook belangrijk. Ja, Mandela is belangrijk, vrouwen zijn belangrijk. Ja, mijn moeder is een vrouw, mijn vrouw is een vrouw, mijn dochter zijn een vrouw, Adrie is een vrouw. Ja. Iedere zondag 12:02 is ook belangrijk. Nee, is gewoon wel eens bij openbare therapie. 2 tot 4, dat is belangrijk. Hey, veel plezier en dat was een leuke borrel. Wanneer was dat? Donderdag. Afgelopen donderdag. Ja, dat was heel goed, dankjewel. Dit vind ik wel leuk. Over representativiteit van vrouwen. Het verbaast me, maar als je kijkt op provinciaal niveau... zijn best veel vrouwen. Ja, in de Staten, zeker. Ja. En ook het gaat steeds beter. Er zijn ook een aantal vrouwelijke lijsttrekkers nu in Zuid-Holland. Dus dat gaat wel de goede kant op. Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen, zeker in dagelijks besturen, toch vaker mannen dan vrouwen. Ja. Dan kunnen we echt nog wel een paar stappen zetten. Ja, en al die tijd dat je zo gelopen hebt en je bent lijsttrekker geworden 4 jaar geleden voor het eerst. Was het gewoon omdat iedereen zei je moet het doen? Of was het ook om te zeggen, nee, ik wil het ook graag doen? Nou, er werd mij wel gevraagd, zou je het willen doen? En daarvoor had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar toen ik erover ging nadenken, toen dacht ik ineens, ja, dat wil ik ook. Ja, maar zeer typisch grappig. Dus iemand moest je erop attenderen. Ja, nee, dat is raar weer. Hè? Dat is ook wel weer een vrouwding, denk ik. Dat ze het niet uit zichzelf altijd bedenken. Maar ze hebben me gevraagd. Dus toen dacht ik, ik ga daarvoor. Ja, en het is bevallen? Ja, het is zeker. Het is een onwijs leuke baan. En thuis hebben je man en je kinderen die nog thuis zijn... je nog wel eens gezien de afgelopen 4 jaar? Nou, minder dan die jaren daarvoor. Dat hebben ze ook wel gezegd. Maar ze kunnen gelukkig... mijn man is nog thuis. En de twee jongste jongens. En die koken om beurten. Dus die worden eigenlijk alleen maar betere koks dan ze ooit zijn geweest. Ja. Dus daar heb ik dan weer voordeel aan. En die helpen mee waar dat kan. En en soms is het een beetje van, kan je niet wat vaker thuiskomen? En dat vind ik ook wel weer fijn om te horen. Maar dan moet jij tegen je man zeggen de volgende keer. Maar toen onze kinderen geboren waren, heb ik de eerste tijd van ons gezamenlijk leven met de kinderen thuis. Dus wil jij niet wat vaker thuis zijn? Zodat hij is vaker thuis dan ik. Want hij heeft een baan dat hij wel vanuit huis ook kan werken. Ja. Dus hij is er echt op het moment dat het nodig is, is hij er ook altijd geweest. Dus ik ben wat dat betreft een bevoorrecht persoon. Ja, ik ben ook een zeer bevoorrecht persoon. Want voordat ik het weet is het alweer tijd voor de afkondiging dat je de gast wilde zijn. Dankjewel. Vooraf heb ik echt alleen maar op basis van mijn parate kennis gekeken van wie wilde ik. En ik was erg nieuwsgierig naar jou. Dit boekje in het kader van recycling is in 2009 uitgegeven. Dat geef ik nu als gast aan het precies 10 jaar oud. Althans, dat was van november 2009. Geef ik aan allemaal gasten en dan verkoop ik het weer terug aan Pound voor 3 euro. En zo trekken we de belasting betalen leeg. Ik wens je veel succes met je. Dankjewel. Zit je nou foto's van ons te maken? Waarvoor? Als social doen we niet aan. Nou, hartstikke bedankt. Ik vond het erg leuk. Dankjewel. En dit klinkt heel raar, maar ontzettend veel succes bij de verkiezingen. Oké, staat de tune maar. Dit programma werd gemaakt door de knappe vee Ann Beentjes. Telefoon, webcam, social media, assistent, primaire journalist Citadine. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, manager van alles. Presentator, de grote coolie, Prim Suram, showrunner, Kijun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound. En gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren dan belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer met de man, Tico Metzer, lijsttrekker van D66 in Flevoland. Ga naar de website van Pong voor hele leuke filmpjes en kijk iedere dinsdag op Nederland 2 naar de Hofbar van Rutger Kastekum. Hierna dus focus van de NTR met Jacob. Lieve vrijheid van meningsuiting, lieve Pong, lieve de Europese Unie, lieve 2019, lieve provinciale politici, lieve het Christendemocratisch Appel, lieve Adrie Bom Lemstra, lieve Zuid-Holland, lieve Nederland, namaste, dag. Oké. मुझे चलते जाना है बस चलते जाना NPO Radio 1